the chance to dance our way out of our constriction. Gonna be grooving up and down Hang Up Alleyway. You're the only guy. We should all be moving. Be no fair, I'm enough. Giving you more of what we're talking for. treat of the week. Yeah. Gotta be, got to be the thrill of the week. Ooh. Gotta be, got to be the thrill of the week. Yeah. Got to be the thrill of the week. She's a thrill of the week. She's a thrill of the week. She's a thrill of the week. She's a thrill of the week. She's a thrill of the week. Don't give her that one blue blue. That disco sadistic, that one beat up and down, it just won't do. Don't give her that forever and ever foreplay. She's not looking for the short way. She got to reach a point where she gets off. She's a big freak, claim to be freak of the week. She's a disco rocking mama. Wielki, cudowny spektakl sceniczny, statki kosmiczne, kosmici na scenie, wszyscy pod wpływem, właściwie to nie wiadomo, o co tam chodzi, a na końcu, kiedy zamknie się oczy i tylko słucha się muzyki powstaje z tego niesamowity funk, soul, przepełniony gospel, jazzem, właściwie wszystkim. Czyli zespół Funkadelic, na którego czele stał jeden z praojców muzyki funk, George Clinton. To w nawiązaniu do tego Maceo and all the King's Men.

Dwukrotnie w audycji Czarna Noc wystąpił zespół Sly and the Family Stone. Zwłaszcza ten drugi utwór niezwykle ciekawy, bo sam tytuł już Państwu da odpowiedź, o czym był. Thank you for talking to me, Africa. Zespół Sly and the Family Stone w tym swoim hipnotycznym groove nawiązywał do starych afrykańskich bębnów, tych rytmów przywiezionych jeszcze przez niewolników ze środkowo-zachodniej Afryki w XVII i XVIII wieku. Ah! planned it. The way they do my life, they must have planned it. The way they do my life, I just don't know. Makes me wonder, what am I living for? From a child you raised me to get older, just to make me one of your soldiers. Sir Joe Quarterman to wokalista i bandleader zespołu, który później nazwał się, od zresztą jego imienia i nazwiska, Sir Joe Quarterman and Free Soul. Wydali tylko jedną płytę i to bardzo, bardzo dawno, mianowicie w roku w 1973. I tyle właściwie po nich pozostało. Posłuchaliśmy pierwszych dwóch singli wydanych przez tego wokalistę i pochodzących właśnie z tego albumu. Jak Państwo słyszeli, naprawdę znakomicie brzmiących do dzisiaj I've Got So Much Trouble In My Mind i The Way They Do My Life. Nie wiem, co się później stało z Sir Joe Quartermanem. Nie znam żadnych późniejszych jego nagrań. Natomiast ta płyta bardzo mi się podoba. Ma swój groove, charakter i trochę chyba wyprzedziła epokę. You've caught, and when you miss, you're the one that's been so blue. Betty Harris urodziła się i mieszka do tej pory w Orlando na Florydzie. To już starsza pani, ale cały czas koncertuje, ma się znakomicie i fizycznie, i wokalnie, i te jej koncerty są naprawdę świetne. Natomiast sporo czasu spędziła w Nowym Orlanie i wpływ na jej twórczość miał Alain Toussaint, to bez wątpienia, ale również, jak słyszeliśmy, nie jest jej obce brzmienie charakterystyczne dla wytwórni Stax Records z Memphis. Betty Harris. Brother of five, doing whatever I had to do to survive. I'm not saying what I did was all right. Trying to break out of the ghetto was a day-to-day fight. Being down so long, getting up didn't cross my mind. But I knew there was a better way of life, and I was just trying to find. You don't know what you do till you put under pressure. Across 110th Street is a hell of a tester. Across 110th Street, pimps try to catch a woman that's weak. Across 110th Street, pushers won't let the junkie go free. Across 110th Street, woman trying to catch a trick on the street. Across 110th Street, you can find it all in the street. Ooh, oh, oh. I got one more thing I'd like to talk to you about right now. There's a better way out. Snorting that coke, shooting that dope, man, you're copping out. Take my advice, if you believe or die, you got to be strong if you want to survive. The family on the upper side of town will catch hell if without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street, wishes won't let the junkie go free. Oh, across 110th Street, a woman trying to catch a trick on the street. Ooh, baby. Dry your eyes, but I'm getting tired. Bobby Womack to jedna z najciekawszych postaci w historii muzyki soul i funk. Rozpoczynał swoją karierę na początku lat 50. wraz ze swoimi braćmi, Cecilem Curtisem, Friendlym i Harrym, w zespole, który wykonywał muzykę gospel. Później jego talent został dostrzeżony przez Sama Cooka i Bobby Womack był początkowo producentem płyt samego Cooka. W 54 roku po śmierci artysty rozpoczął już karierę solową. Jego styl gry na gitarze zainspirował na przykład Jimiego Hendrixa do takiego, a nie innego sposobu gry na tym instrumencie. Napisał wiele fantastycznych piosenek, nagrał mnóstwo cudownych płyt, ale mimo wszystko nie jest przynajmniej w Polsce postrzegany jako jedna z tych najważniejszych postaci w czarnej muzyce, a jednak tak było. Bobby Womack. Bring it on down. Better get on down. You better get on down. Better get on down. I don't mind. can never go wrong. Well, a whole lot of soul have to take a time. Kolejny wykonawca, o którym no już zupełnie zdążyliśmy chyba zapomnieć, Bobby Franklin i jego Insanity. I to już prawie wszystko, co na dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Na zakończenie artysta, którego Michael Wyckoff, tak się nazywa, którego właściwie chyba nie prezentowaliśmy do tej pory w audycji Czarna Noc. Niedawno pojawiła się jedna z jego piosenek w audycji Soul, Muzyka Duszy. Ale fani kultury, fani rapu i kultury hip-hop doskonale znają fragmenty przynajmniej tych utworów, bo były bardzo często samplowane. Ewa Redel i Hirek Wrona bardzo uprzejmie dziękuję za uwagę. To była audycja Czarna Noc na antenie radiowej Trójki. Dobranoc. Strong, sweet, gotta front of you.